Baiezkoa gertatzen baldin bada, ebe independentzia ukanen dute. FLNKS hori da independentisten koalizioak galetzen ditu hiru urte transizio hori eramateko. Eta bai, munduan beste egi-begi bat izanen da. Eta orduan ikusi behar da baietzak irabaziko duen edo ezetzak. Neurak ez du pari horik egiten zen, eta afera askitinko da, baliteke baietzak gehiago irabaztea, zeran aldiuntan alderdi independentista guztiak deitzen dute bozkatzera. Sendi dira ere beste gauza batzu, adibidez koronavirusaren gaia ez dugu aipatu, baina horrek ere azken hilabeteak bideratu ditu. Eta irakurtzen nuen duela bi urte independentziaren aldeko botoetan, kanakak ez direnetan, sendi zen langabetuek edo prekarioenek independentziaren alde intzutela. Beraz ikusi beharko da, ea tendentzia hori mantentzen den, eta ea baietzak hortik ere boto batzu biltzen dituen.